Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 27 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició en aquest dilluns, dia 27 de juny del 2011, quan passen 5 minutets i mig de les 8 del matí. Dia calorós, calorós el que ens espera, eh? Diuen que avui és el pitjor dia de l'onada de calor que ha arribat a la península. I és que 35 províncies estan en alerta per altes temperatures, 16 d'elles, amb risc important. A més, hi ha diversos focs que estan actius a la zona de Galícia. Però hem passat un cap de setmana, tot i que calorós, ben i ben interessant, eh? Cap de setmana llarg, la Revetlla de Sant Joan, a Berga han gaudit de la Patum que tot just va posar punt i final ahir. Una festa de la Patum que es remunta al segle XV i que va acomiadar-se ahir fins l'any que ve amb els darrers salts. La ciutat es va omplir de gom a gom, amb música, amb foc i amb els darrers dies ha penjat el cartell de complet. I comencem amb la calor, comencem ja a la primera setmana completa de l'estiu. I ho fem amb transport públic que modifica els horaris amb l'arribada de la calor, amb l'arribada de l'estiu. I és que el transport públic metropolità ha modificat horaris i ho fa amb l'arribada de l'estiu, coincidint amb la fi del curs escolar i l'inici de les vacances i posada en marxa de les jornades intensives. Així, Ferrocarrils de la Generalitat ha reduït els trens que enllacen Barcelona amb la Universitat Autònoma. I pel que fa a les línies, es manté la freqüència de pas, tot i que amb modificacions d'horaris. Pel que fa als autobusos i al metro, Transports Metropolitans ha anunciat que reforçarà els serveis, sobretot a les línies que connecten amb la platja durant els mesos d'estiu, i també pels esdeveniments com les festes de Gràcia o Sants. Així s'incrementarà la freqüència i es posaran vehicles més grans a les rutes dels autobusos. Preneu nota: 1, 17, 36, 41, 45, 57, 64, 71 i 157. Així, amb calor, estiuencs, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem de seguida a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. El Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou ens portaran al Top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Tindrem també música lliure, l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem avui amb una entrevista. Parlarem del paper que juga el comerç internacional en la nostra economia. Tot això fins a les 9 del matí, aquí a RKB. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació, tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Dilluns, després de 3 dies de festa, què tal la Revetlla? Molt bé. Molt bé? Genial. Molt bé, me n'alegro que anés molt bé. I amb tu ara doncs farem el que toca, el de sempre, el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, un 27 de juny de l'any 1506. A Villafàfila, Zamora, el rei Ferran el Catòlic de Catalunya-Aragó i el seu gendre, Felip el Vell, van signar un pacte de concòrdia, amistat i unió perpètua. Era l'últim tractat que signaven Aragó i Castella com a regnes sobirans, sota el patronatge de l'apòstol Santiago. El rei Ferran renuncia a la governació dels regnes de Castella en favor de Felip i de Joana, i en cas de mort o incapacitat de Joana, cosa que va ocórrer, Felip pujaria al tron. La mort prematura de Felip va fer que Ferran assumís el càrrec de regent de Castella. Va passar un dia com avui de l'any 1285. El rei Felip III de França inicia la invasió de Catalunya al capdavant d'un exèrcit croat, ocupa bona part de l'Empordà i posa setge a Girona, que resultarà infructuós. 1458. Mor a Nàpols, Itàlia, el rei Alfons IV el Magnànim de Catalunya-Aragó. La conquesta del regne de Nàpols el va allunyar de Catalunya al llarg de molts anys, durant els quals es va fer càrrec dels afers de govern la seva esposa, la reina Maria de Castella. I per últim va passar un 27 de juny de l'any 1950. El president dels Estats Units, Harry Truman, ordena les seves forces aeronavals que acudeixen en ajut dels sud-coreans. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a l'actor Tobey Maguire, que avui acompleix 36 anys. Raúl González, futbolista, també fa anys i en fa 34. Mary McAllister, política irlandesa, n'acompleix 60. 36 anys fa l'actor Asier Exchendia. L'actriu Isabel Adjani, fa 56 anys. Nico Rosberg, pilot de Fórmula 1, acompleix 26. I també fa 8 anys Ed Westwick, actor de 24. Doncs els felicitem i, Angie, t'esperem demà dimarts amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. En 2 minuts, 9:15 del matí. I què fem amb ell, Laura? Què fem amb ell? Li regalem un despertador? O el castiguem. O el castiguem directament. Jo crec que li podríem fer, saps de què? De càstig? Tot l'agost que faci el programa. I que no vingui sol a la ràdio. I no entren a les 8, no. A les 6. A les 6. Ui, sí. Que durillo, eh? Quan tothom està allà de vacances, ara que no hi ha ningú al metro. Hi ha gent que prefereix, treballar. Però saps el que faria? Què? Se n'aniria de festa i vindria directament empalmant. Cadascú té el seu mètode, David. Cadascú té el seu mètode. No qüestionarem, cadascú, mentre faci les coses, no? I tant. Però no el tenim aquí. No el tenim el Marc Gómez Silvestre, se'ns ha dormit avui. sí que tenim a la que sempre ve, no falla mai, i és la reina dels dilluns a RKB. Laura Pou, la que obre la ràdio i la tanca. Exactament. L'altre dia feia broma, dic que tinc aquí una tenda de campanya i em quedo dormit. Perquè la Laura comença ara. Ara que són un quart de nou del matí. Però és que aquesta nit la podreu sentir també al Club Woman. Exacte, i no acabo fins les 12 de la nit. Exacte, de 9 a 12, és a dir, que és la primera i l'última. La última, la que hace el cierre, saps? Sí, sí. Per la qual estic aquí, David. Però si vols ja comencem. Jo tinc aquí preparat el meu top 5. Però si em permets, sí, i parlant de dormir, jo incluiria el lo pitjor de lo pitjor avui, la calor que ha fet aquesta nit. No m'estranya que el Marc s'hagi dormit, perquè jo he dormit molt malament. És que estem amb aquesta onada que, a més, avui serà el pitjor dia. Avui serà el pitjor dia, sí, sí. Però jo avui ho he passat molt malament, a part perquè jo visc en un quart a dalt de tot i la calor encara es nota més que si visqués en un altre pis. I ho he passat malament, malament, per la qual cosa, lo pitjor de lo pitjor de lo pitjor ja, si vols, no sé, és com una... Que no m'estranya que el mar s'hagi dormit perquè ha fet moltíssima calor. És a dir, aires condicionats, encesos de tot. Ara és bé quan ens constipem. És el problema, ara. Jo avui he arribat aquí a la ràdio i feia fred aquí dintre, com a mínim on estic jo ara. Sí, sí, perquè sí, he estat durant tota la nit l'aire condicionat aquí refrescant els aparells i aquí el control fa fred. Ja, quan he entrat a dir-te hola i he dit això és el Pol Nord. Que canvis de temperatura més ricos. Però si vols ja comencem ara sí, amb lo pitjor de lo pitjor. Perquè, no, lo millor de lo pitjor, sempre em lio, David. Jo crec que acabaré la temporada i encara no ho diré. És el menys pitjor. El menys pitjor, sí. I és la Maritere Campos. Ai. Perquè, bueno... Que tiempo tan feliz. Sí, a part de que tiempo tan feliz, es veu que la Maritere Campos va cada dimecres a Sálvame i fa com de... Les queixes dels espectadors les transmet ella, ¿vale? Pues diu, Belén Esteban no me gustan, Kiko... Bueno, el que els espectadors opinen. És una mica com la defensora de l'espectador. Exacte, la defensora de l'audiència. Què passa? Que es veu que l'altre dia va haver-hi un enfrontament molt fort entre tots els col·laboradors de Sálvame i la Maritere. Ai! Tot el que la Maritere enfadada va abandonar Sálvame. Perquè no se sentia querida. Ai, i Ana pobreta. Rosa, su compi, la va defensar. Clar. Llavors, ara aquestes... que ja tenen bon rotllito... Ara ja són amigues, van a tomar el cafè juntes, saps? Pues clar. Pues Maria Teresa Campos ha abandonat Sálvame. Déu-n'hi-do, Maria Teresa Campos ha abandonat Sálvame. A mi, sincerament, David, m'és igual. A mi també. Però jo sé que hi ha molta gent d'aquest país que li agrada la Maritere. Tu te'n recordes d'aquells temps que la Campos feia allò que era com el pati, el safareig, amb la Rocito? Amb la Rocito, sí. Però bueno, tenia audiència i a la gent li agradava, per la qual jo sé que hi ha molta gent que li agrada, pues això es va per ells. Perquè no tenim que ser egoistes, David, no solament el que a nosaltres ens agrada. No, i tant. Jo penso en global. Llavors, com hi ha gent que li interessa aquesta notícia, igual que la del número 4. No és que sigui dolenta el que vagi a dir, que és que tornarem a conduir a 120 km per hora. Però és que m'estan marejant. Vull dir... Ara pugem, ara baixem. Sí, abril. Ara pugem, ara baixem. Abril 2011, 110. Juliol 2011, 120. Setembre, que tornarem a 110. És allò de la velocitat variable. Vull dir, m'estan tornant boja. No, m'estan tornant boja a mi, a tots els conductors i a totes les senyals de les autopistes, carreteres, que vinga, cada 3 mesos anem les canviant. Tu fes una cosa, Laura, tu vés a 100. Sempre. Jo és que no tinc carnet, també ho he de dir. Bé, llavors no vagis a 100, perquè llavors tindrem un problema. Jo no condueixo, però sí que m'estan tornant boja. Vull dir, m'estan tornant boja. La Laura és la típica que va de copilot i va dient, sí. No corris! Sí, sóc la copi, jo. I clar, ara té un problema. Ara tinc un no problema. No sap quan ha de dir no corris i corre. Clar, no, a mi això, vull dir, està... Vull dir, sisplau, unifiquem alguna cosa. Vull dir, no pot ser que cada 3 mesos anem canviant. Perquè parlen que estem molts diners en canviar cartells, que bueno, però d'igual. A mi el que trobo, les zones 30 de determinats llocs de la ciutat, em sembla que és que si vas a 30, és que no avances. No, anar a 30 és com, bueno... Clar, caminant arribo abans. No, les zones 30 són terribles, però bueno... N'hi ha algunes que estan bé, perquè són carrers amb trànsit de vianants, que hi pot haver perill, però és que n'hi ha d'altres. Que és a dir, fiquem-nos d'acord ja, sisplau. 110, 120, ara què passarem a 130? A més, ara hi ha un debat entre ecologistes, conductors i víctimes d'accidents de tràfic, que hi ha uns que diuen 110, uns altres 120, i estan dit 130, per la qual Jo no sé el setembre a quina velocitat es conduirà, però crec que potser canviarà. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Jo això no ho acabo d'entendre mai, però bueno. Sí, perquè diuen que com que influeixen els factors mediambientals en el que és la contaminació... I la gasolina i, quan, exacte, i quan fa molta calor, resulta que no es pot anar a tanta velocitat perquè contaminem, i llavors la contaminació es manté a l'atmosfera. I... Vaja, que un no sap ja ben bé a quina velocitat ha de conduir. No, no, tinc un lío, jo crec que mai ho entendré. I anem al número 3, perquè, bueno, tots sabeu que tindrem, vindrà el Papa a veure Madrid. Ah, sí, és veritat. Per visita turística, anirà a veure l'Escorial, el Retiro, el típic. Que a més hi ha un grup en el Facebook que proposa que el Dia de l'Orgullo Gay caiguin el dia de la visita del Papa, que jo això ho apoyo des d'aquí. Total, que es veu que hi ha un grup que són ses cures d'izquierdes. Ah, mira, està bé, escolta. I que no volen que les empreses paguin el viatge del Papa. Ah. Suposo que volen que ho paguem entre tots. I llavors això és de ser d'esquerres? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. No vull, pensar el cura de dretes. No vull. Es veu que sí, clar, que volen... Són comunistes. Sí, es veu que... Entre tots hem de pagar-ho tot. Llavors, tots, mira, tinc una proposta també, ja que som comunistes... Els béns de l'església els repartim entre tots. Sí, no, seria... No, ja que ens posem... Ja que ens posem... Si som d'esquerres, som d'esquerres. Exacte, es veu que aquest grup de sacerdots critica que les firmes espanyoles que financen el 30% dels 50 milions que costarà. 50 milions costarà? 50 milions costarà, per la qual cosa jo crec que ho hauria de pagar tot el senyor Rocco Varela. Però si jo les meves vacances les planifico amb molts menys diners... Jo, i molts més dies. Jo amb 300 euros et faig unes vacances. Clar, i tant. Vull dir... És que aquests senyors no es fiquen a buscar per internet viatges no, i vols no van a, i aquestes no coses. No van aquestes pàgines que et busca... És el buscador del vol més barat, exacte, ho saps? Exacte, sí. O de l'hotel més barat, sí. No. Ells, Trivago. Trivago típic. Ara hi ha el d'avions que és callat o algú així. Sí, una cosa així, que jo clar. El vaig fer servir, sí, sí. És que si el fessin servir s'estalviarien molts diners. Molts, molts. Sí, exactament. 50 milions d'euros costarà aquest acte. Bé. Rocco, jo crec que Rocco Varela podria pagar perfectament ell, eh? De la seva butxaca. Jo crec que Rocco Varela té un bon sou. Entre Rocco Varela i els quatre que l'acompanyen sempre, juntament amb Rajoy. Sí, per exemple. No, podria ser una... I segur que Rajoy estaria encantat de pagar una pasta. Que financiïn el viatge els que aniran a veure'l. També, que cobrin, paguin clar, entradeta. Que paguin una entrada, ja està. Exacte. Escolta. Un euro cada un i segur que... Bueno, no, més. Una miqueta més, a veure. Qui diu un euro, diu 10. Igual que la gent que va a un festival. Quan anem a un festival, la gent que va a un festival, al Primavera Sound o al Sonar, paga una entrada. Paga 50, 60, 70, 80, 100 euros. Doncs mira, per anar a veure el Papa, el mateix. Perquè nosaltres som un estat a confessional... Saps que... Saps, Laura, que ara tenim un petit problema. Tots els, aquells catòlics que ens estaven escoltant en aquests moments han mogut la rodeta una mica a l'esquerra i s'han anat a Ràdio Estel, que la tenim al costat. No, però jo els dic que es quedin perquè en aquest país s'ha d'escoltar també les crítiques, estem clar, en llibertat d'expressió i que i si algú no està, vol dins una opinió contrària poden trucar perfectament. Vull dir, estem en un país on tothom pot opinar i molt bé. Per la qual cosa, això és el bo de tenir una democràcia. I tant. No m'estic rient de la democràcia. M'agradaria saber què és el que diuen a Intereconomia del tema. Ho mirarem i pel dilluns que ve t'ho portarem. I la que tampoc està molt bé és l'Amy Winehouse. Ai, és ara sabem això, Rubies de Corazón, però ho farem més sèrio. Es veu que va sortir borratxa en un concert, allò típic que fan molts artistes, pues, per això acaba de cancel·lar la seva gira per Europa. És a dir, és el que té sortir borratxa. Diu, si tu no pots... És a dir, qui li mana aquesta noia anar a treballar borratxa? És que és el que té. I tu vas a treballar borratxa, de vegades et foten al carrer, doncs pues, clar, lògicament, aquesta pobra noia també se'n va anar a fer un concert, va sortir borratxa. Però borratxa, quan diem borratxa, és borratxa de veritat. Borratxa que no podia ni cantar les seves pròpies cançons. No, i li han cancel·lat la gira. Llavors, Amy Winehouse, tu creus que ja està de capa caïda? Creus que ja no tenem més Amy Winehouse? O va a ressurgir allà? Home, va passar el mateix amb qui era? Amb la Britney, Britney Spears. Britney Spears també va tenir una època de decadència sí, a causa ja, de les no, drogues. No ha tornat. No ha tornat a ser el mateix. No, nunca. Segundes partes nunca fueron buenas. I és una llàstima, el tema de, per exemple, Amy Winehouse, perquè fa bona música. Aquí l'estem escoltant. Com a artista és molt bon artista, però... Li les fallen drogues, les l'alcohol l'han portat cap un camí que serà difícil que pugui sortir-se. No és el camino del senyor, David. No. Anem al número ja, a lo pitjor de lo pitjor de lo pitjor. Un moment que m'has agafat ni tenint la cortineta preparada. Que estava amb l'Amy. I l'Amy ens tranquil·litza. L'Amy ens dona com... El top 5 de la setmana. Mira, però si està aquí David, el Marc. Tu eres muy malo. Ha vingut per fer la cortineta. Sí, s'han anat ja. Sempre negativa. Acaba i se'n va. Sempre negativa. Nunca positiva. Bueno, anem al pitjor, perquè Amnistia Internacional ha fet un estudi, un informe, que diu, atenció, que Espanya no pren mesures contra la tortura. Mm. I que som un país que hi ha una certa impunitat per als casos de maltractament que hi ha cada any. Home. Jo em vaig sorprendre. Home, la veritat, impunitat... Però contrastant la notícia... Sí. Que periodística ha sonat això, eh? Sí. Contrastant la notícia vaig llegir que Espanya té una de les lleis més dures contra el maltractament. Sí. De tota la Unió Europea. També em vaig quedar com... En sèrio? De veritat? Aquí? Això aquí? Això aquí? En sèrio m'estàs dient això aquí? Pues sí, però el Ministeri Nacional diu que no, que hi ha certa impunitat amb certs casos de maltractament. No sé ben bé a què refereixen. Hauria que llegir tot l'estudi, tot l'informe que ha fet Amnistia Internacional. Suposo que refereix molt en el tema immigració i en el tema dones. Però sí que és veritat que ens diuen que no prenem mesures suficients contra el maltractament. I aquí tampoc no li trec la raó a Amnistia Internacional. Jo crec que s'haurien d'enfortir una mica les lleis contra el maltractament. Però bueno, això ja és un altre tema que a mi no m'entra, no sóc experta. Exacte, sí, sí. En no, lleis, per la qual... No podem opinar. No opino sense tenir informació. I ara anem a lo millor. Anem al millor de la setmana, sí, que ja ho estem desitjant. Sí. Les 5 millors notícies. Perquè lo millor de lo millor és... Tots aquells usuaris que siguin de Granollers o de Sant Cugat o de Martorell estaran molt contents. I diràs, per què? Per què? Perquè abans, si tu volies anar de Granollers a Sant Cugat, havies d'anar de Granollers a Barcelona, canviar d'estació, caminant... Sí. I agafa un altre tren de Barcelona a Sant Cugat. Ara ja no. Ara, a partir del dia 30, Renfe ha dit fem que les coses no siguin tota Barcelona. Ja obrirà una nova línia entre Granollers i Martorell sense passar per Barcelona. Molt bé. Que ja era hora. Ja era hora, ja tocava. Era. Jo que sóc de la zona, per la qual sé el que és, saps? Saps el que és patir-ho. I a més no tinc cotxe, per la qual sé el que és anar de Granollers a Sant Cugat passant per Barcelona, saps? O sigui, tardes com 2 hores, quan en veritat en cotxe són 20 minuts. Ja. Yeah. Vull dir, és com... Ai, no s'acaba d'entendre molt. Pues sí, a partir del 30 serà la nova línia R8 que aprofitarà els traços de la R7 més els de mercancies, els de... Sí, els de mercaderies, el trànsit. Llavors, està molt bé, això. Doncs és una molt bona notícia per molts usuaris. Jo em vaig quedar molt contenta. Vull dir, ja, jo crec que ja feia molt temps que se n'hagués fet això, perquè no pot ser que Renfe sigui tot unificat a Barcelona, vull dir. No pot ser que tardis 2 hores a anar de Granollers a Sant Cugat. També pararà a la UOC, per tots aquells que agafin el tren per anar a la universitat, també els anirà perfectament. I anem doncs, al número 4. Al número 4, sí. Perquè l'any passat, en aquestes èpoques més o menys, una mica abans, felicitàvem a la Roja. És veritat. Doncs pues ara es veu que s'ha de felicitar a la Rojita. A la Rojita? Es veu que la Rojita, per qui no ho sàpiga, són els... És la selecció sub-21 espanyola. És a dir, tots aquells nois... És l'equip, com tu diria, menor de 21 anys sí. De la selecció espanyola. Sí. Doncs pues es veu que han fet l'Eurocopa. I es veu que la Rojita sí. Ha guanyat. Ha guanyat. Ha guanyat la Rojita. Llavors, hem d'estar tots molt contents perquè bueno, en aquest país tenim un paro horrible i una crisi horrible, però se veu que la gent és molt bona jugant a futbol. Però el futbol funciona. Sí. Sí, mira, és el que té. És el que té. Vull dir, sí, sí, és a dir, podria ser una mica més... Jo és que no sóc futbolera, per la qual cosa... Ara els futboleros estan fent... Estan canviant, sí. Ara se n'estan anant, jo què sé, a la COPE, que tenen tot l'equip aquell del larguero. Exacte. Llavors, bueno, des d'aquí els felicitem, no, David, a la Rojita. És que a mi em fa molta gràcia el de la Rojita. Sí, sí, sí. Mira, fa gràcia, escolta, la Rojita. I no ens n'anem de futbolistes, perquè en el número 3 tots sabem que els futbolistes són molt aficionats a sortir de festa. Llavors, suposo que alguns, no tots. Bueno, podem dir un 90%, David? Va, jo no em veig el Guardiola no, molt de festa. No, Guardiola és aquest 10%. És més de resta... llegir llibres, Miquel Martí Pol. Ja saps com el potser... posen al Cracòvia, no? Sí, però bueno, si ho sé poques mozas m'agradaria veure-ho. Suposo que, clar. Sí, sí, sí. Total, que... és una mica incompatible jugar a futbol i sortir a festes, veu? Perquè llavors no rendeixes en el camp. Ah, és el llavors, que té. A diferència que... de la ràdio, que mira... tu pots sortir. Hi ha qui surt de festa i després ve directament total, a la ràdio. Has, i no, total, com que no, a... no et veuen les ulleres. I has d'estar-te 2 hores corrent. Clar. No, veritat, però ja està. Pues es veu que hi ha molts cracs futbolístics que estan molt aficionats. Un d'ells és el Ronaldinho. Mm. No sé si el recordeu tots de quan jugava aquí al Barça. Sí. Pues ara està en un equip a Brasil que es diu Flamengo. Pues què ha fet el Flamengo far que la seva estrella no pari de sortir de festa i després no rendeixi? Que és, ha creat una línia telefònica perquè els aficionats denunciïn les juergues loques de Ronaldinho. No. Ah, exactament. I jo proposo, això també ho podíem fer, és a dir, jo això li faré al meu nòvio també. Creo una línia... Home, això seria una mica... Ara és quan el meu nòvio està canviant també. Com la sèrie Gossip Girl... que sí. Fan seguiment als famosos a través d'internet. Exacte. Doncs podríem fer una cosa així, a través d'una pàgina web i Twitters i coses d'aquestes. Ara Ronaldinho està anant em sembla, de copes em sembla, a tal lloc. T'imagina't, un dia estàs de festa amb els teus amics i veus a Ronaldinho. Espera, que llamo per denunciar. Clar, llamo per denunciar a Ronaldinho. Clar, llavors també, com se sap que la gent truca de veritat? És a dir, vull dir, ha d'haver-hi un contrast, no? Ha d'haver-hi alguna prova. Clar, és veritat. Incriminatòria. No, ja ho veurem a poc a poc. En el número 2 tenim una cosa que a mi em va semblar molt forta i ho fico perquè no és que estigui a favor, perquè jo tinc parella i és l'últim que vull, però que si més no em va sorprendre i no sabia on ficar-ho, vaig dir, bueno, ficarem a l'últim. Va, el número 2. És una notícia divertida. Es veu que les agències de relacions extramatrimonials... A veure, agències de relacions extramatrimonials sí. Existeixen? Sí. Es veu que ja ens van inundar fa un mes les marquesines, no sé si jo ho havia vist aquí a Barcelona, que ficava, estàs casada? Ah, sí, és veritat. Busques una aventura? Això. És veritat, sí que ho havia vist. Vale, pues es veu que deuen tenir tants diners que ara començaran a fer publicitat a la tele. No començaran a la Sexta a fer anuncis d'aquestes agències. Llavors, jo li comentava a la meva parella i li deia, és que han de fer diners. Perquè si tu tens diners és quan fas publicitat. Perquè un anunci a la tele costa molts diners. Molts diners. Llavors, això és que tens clients. Sí. A mi em va semblar... Digue'm de moral antigua, David. Però em va semblar molt raro. Agències extramatrimonials. I l'anunci és... Estàs casada? Busques una aventura? És que és curiós. És curiós, si més no. Sí, sí. La veritat, sorprèn que existeixi... Que no estic a favor, eh? Torno a repetir-ho. Que no... És que em va resultar graciosa i l'havia d'explicar. No sé, és que... Clar, no t'ho planteixes així, jo què sé, si potser surt com una cosa casual, jo què sé, però directament ja anar a l'agència a buscar, és que és una cosa curiosa. L'altre dia feien un reportatge això al periòdico i explicaven que són sobretot dones, que el marit es passa el dia mirant la tele i elles, quan està el tio allà mirant la tele amb el barrigón, tal, elles s'aprofiten per xatejar amb altres homes. No sé, David... Si vols, anem ara al número 1. Jo coneixia un cas així, eh? Veus? Coneixia un cas així, la veritat. Veus? Anem al número 1, David. Doncs anem al número 1. A lo millor de lo millor, perquè te vas a quedar petrificau. El millor de la setmana. El Top 5. Pues es veu, tu saps que Telecinco té una afició molt rara a fer TV movies. Sí, de dos capítols ara de Carmina Ordóñez, Veronesa Thyssen, Rocío Dúrcal. Sí. La nova TV Movie. Jo tu t'agafaria, David. A veure. Los Aznar. Los Aznar. No. No, sisplau, no. Sí. A veure, mira. T'explico. Passo per Carmina Ordóñez. Passo per Rocío Jurado. O... Però espera, que el millor de tot és que sortirà Aznar, Mario Conde i Felipe González. Es veu que Telecinco prepara una TV movie sobre els fets polítics més importants a finals dels 80 i a principis dels 90. La trama està basada en el llibre de Mario Conde, Los días de gloria. Llavors podrem veure polítics com González, Aznar i altres. Déu-n'hi-do. És a dir... No sé si veure-la o no veure. Home, És que no... No, home, que haguéssim fet Boyer, que va ser el ministre d'Economia en la seva època, casat amb la Preissler. Dius, bueno, doncs ho puc entendre perquè aquí hi ha la Preissler una mica el tema del cor, però... No, no, no, los ya... Aznar, amb Mario Conde. És a dir, és sobre la història de Mario Conde. Mario Conde, que està a Intereconomia fent una hora com Mario. És el que anava a dir, aquest país es premia els corruptes, perquè aquest, sí. aquest va, estar al cal... va estar tancat a presó per corrupció molt per tot el, forta. Tot el que va fer amb el cas Banesto. Exacte, i com se l'ha premiat? Li fan una TV movie i li fan un... I té un programa, i gent que porta molt temps treballant honradament, que li donen... Res. La cua del pal, exacte. Saps? Vull dir, m'encanta que aquest país es premi... Quants professionals de la televisió estan ara mateix en paro? Moltíssims, moltíssims. I gent que ha treballat durant molts anys en televisió i que ara mateix no té oportunitat. No treballa perquè no hi ha feina. I Mario Conde sí? Ai! Ai! Ens però... anem amb una mica de regust així, però bueno, és una notícia també sorprenent, si més no. Los Aznar. Los Aznar. La saga Aznar. Me'ls imagino com allò de la família Brady, tu te'n recordes? Sí. La tribu de los Brady que sortien així en la pantalla dividida en nou i es anaven mirant uns als altres. Imagina tu. Jo m'imagino allà l'Aznar, la botella... El Felipe González. Felipe González. La nit Aznar. Ai, ai, ai. El marit de la nit Aznar, sí, con todos sus niños, su camada. No, no. Reímos para no llorar. Exacte, reímos para no llorar. He passat molta calor aquesta nit, no nos pidas más. Doncs ahir a la nit vam passar calor, aquesta nit. No sé si passarem calor també, perquè acalorades ho són una mica de vegades les tertúlies que es sí. donen lloc els a dilluns part, a la nit. A part, normalment són molt acalorades i ens fan callar, perquè si no ens estaríem tot el rato parlant. Però avui parlarem dels extraterrestres. Extraterrestres? Déu-n'hi-do, n'hi ha uns quants que són de la Terra, però que sí. no ho semblen tampoc, eh? Això ho diré, veus, aquesta nit? Exacte, parlem dels extraterrestres i acabarem, com sempre, parlant de cor. Això serà aquesta nit al Club Woman a partir de les 9 de la nit, de 9 a 12 de la nit, aquí en aquesta casa, RKB. Exacte. Laura Pou, moltíssimes gràcies. Igualment, aquesta David. Aquesta nit escoltem i la pròxima setmana ens retrobem aquí, a Exactament, Línies Obertes. David, adéu. Que tinguis una bona setmana. Club Woman, el club de las mujeres. Entrevistas, tertulias, la mujer emprendedora, viajes, salud y belleza, la receta de cocina. Moda, la historia de la mujer. Todo esto y más secciones que irás descubriendo si escuchas todos los lunes El Club de las Mujeres. Un programa que potencia la imagen de la mujer de hoy. Recuerda, todos los lunes de 21 a 24 horas en Radio Canal Barcelona 106.9 FM con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Si estàs cansat de sentir sempre la mateixa música, ara, tots els diumenges, passada mitja hora de la mitjanit, Poblàndia. Cada tarde de 4 a 5 escucha el programa latino Ada Contigo, el espacio que te trae la actualidad latina hasta esta frecuencia 106.9 de RKB, presentado por Ada Jara. Arriba el moment de la música lliure, aquesta música que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal a través d'internet, gràcies a que els artistes la posen a l'abast de tothom a través de la xarxa. Avui ens acomiadem, avui és la quarta setmana, que parlem de Oleg Serkov. En aquest dilluns parlem d'aquest artista de Rússia, concretament de Sant Petersburg. Practica el rock simfònic, amb el protagonisme absolut de la guitarra elèctrica. Crea ambients absorbents que no et canses de sentir una i una altra vegada en les seves cançons. En certa mida, la seva música ha estat comparada a certs treballs de Joe Satriani, tot i que Satriani és més tècnic en la guitarra i se centra més en els puntejos i Oleg Serkov és més melòdic. Tot i així, ens hi pot recordar. Podem trobar la música gratuïta, la música lliure de Oleg Serkov a través de la web Jamendo, jamendo.com. El seu primer disc, a Jamendo, va ser Epoch Symbol. El va publicar el juliol de l'any 2009 i consta de 6 temes. Té una durada de 19 minuts i 42 segons. El segon disc, Mediative, té una sola cançó. Una cançó que es diu Mediative i que dura 12 minuts i mig. Va ser publicada l'agost de l'any 2009. El tercer disc, Love Deviant, té una durada de 13 minuts i 42 segons i està compost per 4 cançons, publicat l'any 2009, el novembre. Si voleu saber una miqueta més sobre aquest noi, sobre aquest rus que practica la música lliure, olegserkov.com, sense les 3 més dobles, olegserkov.com. Amb un web que ens porta cap al seu Facebook, cap al seu MySpace, a la seva pàgina de Jamendo, i que té un lema: Rock without noise, rock sense soroll. Doncs per acomiadar-nos de la música d'Oleg Serkov, sentirem el quart tema de la seva discografia, un tema que es diu Black Wings. KB 106.9 FM. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, tu? Has descansat durant aquests 3 dies? Hem descansat molt, sí. Perfecte, doncs ara que ja hem descansat, tenim pel davant una setmaneta per fer activitats gratuïtes o low cost. Sí, activitats com, per exemple, un passi de cinema gratuït que tenim avui d'una pel·lícula italiana de Roberto Faenza del 1996, Sostiene Pereira, és el títol de la pel·lícula, i el passi serà avui a la Biblioteca Can Rosés a les 6 de la tarda. Si us ve de gust veure aquesta pel·lícula d'en Roberto Faenza, la Biblioteca de Can Rosés al carrer de Déu i Mata, número 57. Més coses. Això queda a prop del metro de les Corts. Sí, això queda darrere de l'Ella Diagonal, concretament. I seguim amb el Centre Garcilaso, on tindrem un passi de films de la mostra de turisme jove audiovisual. Serà a les 6 de la tarda, com ja he dit, en Centre Garcilaso, i és gratuït. Mostra de turisme jove audiovisual, és a dir, vídeos de viatges. Correcte. Al Centre Garcilaso, al carrer de Garcilaso, número 103. Això està al barri de la Sagrera. I ara una conferència? Sí, una conferència d'Artur Mas. Una dècada al servei d'un segle. Serà a l'Ateneu Barcelonès, avui a les 7:30. L'Ateneu Barcelonès, com moltes vegades us hem explicat, queda al carrer de la Canuda, número 6. I atenció, perquè és gratuïta aquesta xerrada, aquesta conferència d'Artur Mas. Correcte. I seguim. Més cinema gratuït. En aquest cas, una pel·lícula americana del 2006, Delirious. Serà a l'AFNAC de la Diagonal Mar a les 6 de la tarda. A l'AFNAC de Diagonal Mar, aquesta pel·lícula de Tom DiCillo, que podreu veure a partir de les 6 de la tarda. L'AFNAC de Diagonal Mar, centre comercial. I ja per acabar, un passi de curs. Fire, mostra de cinema gai lesbià. Serà a les 7 de la tarda a l'AFNAC del Triangle. A l'AFNAC del Triangle, allà a la plaça de Catalunya, tot just ara que hi ha totes les celebracions de l'Orgull Gay, que ahir se celebrava, per exemple... Sí. Les celebracions, doncs, la mostra de cinema gay i lesbià, Fire. Doncs, Marc, demà t'esperem. Demà tornem. Que tinguis un bon dia. Igualment, demà. Adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Un minut per sobre de 9:45 del matí i en un moment en què la crisi econòmica afecta a les empreses, se'ns diu des de diferents fonts que una de les maneres de vèncer-la és innovar i una altra és sortir cap a l'exterior. Per parlar-ne, per saber una miqueta més sobre el món del comerç internacional, tenim avui amb nosaltres a José Luis Cabo, que és director de la consultora Barna Marketing, especialitzada en màrqueting internacional i comerç exterior. Molt bon dia. Bon dia, David. Un món en aquests moments globalitzat i en el qual tenim aquesta crisi econòmica que fa que una de les sortides sigui la internacionalització de les empreses. Així és, la internalització com una de les sortides a aquesta crisi actual que ens afecta tant a Catalunya com al reste de l'Estat, a Espanya. Què és el que està passant en el mercat de casa nostra perquè hi hagi aquesta crisi? Mira, si parlem de les empreses de Catalunya que ja exporten, és a dir, que situen el seu producte no al mercat català o espanyol, sinó al mercat exterior de l'estranger, aproximadament un 65% consideren que la demanda exterior en aquest primer trimestre del 2011 ha estat positiva. Si a això li afegim que també la meitat de les empreses catalanes exportadores assenyalen que l'evolució negativa del mercat domèstic, del mercat de l'Estat espanyol, això vol dir que ens trobem doncs una sortida positiva al vendre en un mercat exterior davant de la crisi real de vendre a Espanya. I doncs poques empreses, al voltant d'un 10-12%, estimen que la demanda, és a dir, que el mercat espanyol, que el mercat domèstic està tirant, està demandant productes efectivament, és a dir, poca demanda al mercat espanyol, demanda positiva, cada vegada més comandes a el que seria mercats de fora de Catalunya, perquè, o fora d'Espanya, millor dit. Perquè quins són els efectes que té la crisi sobre aquest mercat interior? Per una banda, ja abans de la crisi ja el que estàvem veient és un canvi d'hàbits del consumidor, però és que la crisi l'ha accelerat, no? Veiem que és un consumidor actual molt informat, amb més poder de decisió i gràcies a les noves tecnologies, hi ha unes tendències que són facilitades per les noves tecnologies en línia, i gràcies a la crisi un consumidor més conscient del valor de les coses, no? Aquest consumidor de totes formes és híbrid, vol dir que valora el valor de les coses i cada vegada més és responsable de les seves decisions independentment del seu entorn. Clar, si això li afegeixes els nivells d'atur, precarietat laboral, inexistència d'inversió pública, doncs et dona doncs una situació realment, com tu deies, al mercat interior, decebedora. Per tant, posem-nos en el cas d'una empresa, una empresa que està patint en aquests moments aquest retall de les vendes en el mercat interior, una pime, qualsevol pime que ens es pugui estar escoltant en aquests moments, el director d'exportació, director de vendes o fins i tot alguna persona de l'administració de l'empresa. Com ha d'orientar l'empresa les seves estratègies de venda? Ara mateix ho comentaves tu al principi, a nivell de tots els mitjans ens està parlant, és que vulguis o no, et trobes a qualsevol mitjà de comunicació, la necessitat d'exportar, la necessitat de vendre fora, etc. I és que no és una frase feta, doncs ja estem comentant que és una realitat, no? per aquesta demanda interna que va cap a baix, la búsqueda de nous mercats, no? Aleshores, com s'ha de plantejar l'estratègia de venda? Com s'ha de plantejar de forma que tu busquis mercats exteriors? La búsqueda de mercats exteriors suposa una estratègia d'internacionalització que no és d'avui per demà, lògicament no podem dir mentida. El que sí que és un procés d'anar pas a pas i d'actuar amb lògica, de la mateixa forma que ha actuat una pime catalana amb lògica per vendre els seus productes no només a Catalunya, sinó per vendre'ls a Aragó, per vendre'ls a València o per altres comunitats de l'estat espanyol. Vol dir posant pedra a pedra i considerant una sèrie de factors que, si vols, els podem anar enumerant, considerant una sèrie de factors per aconseguir aquests mercats. El que sí que està clar és que els responsables de comercialització de les nostres empreses han de tindre en compte és que estem davant d'un escenari nou, d'un escenari que estem vivint i que li diem un escenari post-crisi. Sí. I amb aquest escenari post-crisi veurem uns mercats emergents que seran nous centres de consum i d'innovació. I aquests escenaris post-crisi, que estan representats per economies emergents, amb les que podem parlar de la Xina, que ja és una realitat, d'Índia, de països d'Amèrica Latina, d'Europa de l'Est, de països del Magrib, del Nord d'Àfrica, doncs Marroc, Tunísia, Egipte i països de l'Orient Mitjà, aquests països a un curt plaç es convertiran en actors econòmics poderosos i en centres de capital, talent, innovació. Doncs, i aleshores les nostres pimes, no estem parlant de grans corporacions, sinó també de les nostres pimes, les que donen el 80% de venda a l'exterior, són les que han d'estar preparades per innovar, per preparar nous productes, nous serveis que es puguin vendre a aquests mercats que ara estan florint i que serien una mica els mercats on hem de posicionar els nostres productes a un plaç de 5-10 anys. Per tant, s'han de plantejar, per aconseguir avantatge competitiu, un futur lligat al que seria la internacionalització i la fidelització d'aquests consumidors de noves de països emergents. Sí, no hi ha dubte que la pime catalana s'ha de plantejar un futur immediat que va més enllà del nostre país, que va més enllà de l'estat espanyol, que passa plenament per vendre a la Unió Europea, als 27, amb els 27 hi ha països cultural i econòmicament molt semblants al nostre, però també hi ha països a l'est d'Europa amb els que hem de vendre i amb els que passada la crisi, doncs, abans de la crisi estàvem manifestant una demanda incipient i interessant per a les nostres empreses, però també, com dèiem, hem d'estar preparats per a aquests nous mercats que ens donaran moltes oportunitats de negoci, que són mercats com Índia, Xina, països de l'est, amb molta, una població molt alta i amb moltes oportunitats de negoci, per suposat. Perquè quina repercussió té sobre la nostra economia el sector del comerç exterior? Bé, tradicionalment, sobre la nostra economia, el sector del comerç exterior es valora amb tres magnituds. Una són les exportacions, que són les vendes que fem de productes, diríem, de productes i serveis des del nostre país a fora, a l'exterior, és a dir, els productes que venem a Anglaterra, als Estats Units, a la Índia. Un altre és els productes que comprem de fora, sí, que li comprem als Estats Units, a la Xina, etc. Això serien les importacions. I la diferència entre exportacions i importacions dona el que diem el saldo de balança, la balança comercial. Històricament, la balança comercial catalana i espanyola és deficitària, és a dir, tenim un dèficit bàsicament provocat perquè no som un país productor de matèries primeres, tipus petroli, de matèries primeres ni de productes elaborats. Tenim un dèficit, i aquest dèficit des d'un punt de vista macroeconòmic és un element estructural negatiu, però que a poc anem compensant. Des de l'any 2008, 2009, 2010, estem a poc compensant aquest dèficit perquè l'exportació catalana i espanyola, doncs, va posicionant-se cada vegada d'una forma més positiva. Cada vegada no és que importem menys, al contrari, importem més, però també exportem molt més, amb el que el saldo comercial de la nostra balança deixa de ser tan deficitari, cosa que és positiu per l'economia del nostre país. És a dir, el valor del que exportem és més alt cada vegada en relació al valor del que importem. Efectivament, i això és bo per la nostra economia, des del punt de vista de la macroeconomia, dels nostres números globals, independentment que dona, com dèiem, des del punt de vista d'exportació, de l'economia de cada empresa, dona noves oportunitats de venda que no es produeixen al mercat interior. Perquè pel que fa al rànquing de països exportadors, importadors en operacions internacionals, Espanya, en quin lloc es trobaria? Pues mira, això és molt, molt interessant. T'ho dic aproximadament, però l'any passat, el 2010, Espanya, com a rànquing d'exportadors... Mira, podríem parlar del líder, el líder d'exportador mundial, el que té més quota del mercat de l'exportació mundial, sí, és la Xina. Mm-hmm. I el segon país que té més quota d'aquest comerç exterior mundial, és a dir, el que més exporta després de la Xina, és Estats Units. Espanya està situada al voltant del puesto 15, més o menys, a darrere de països tan importants com Xina, Estats Units, Alemanya, Japó, però també països molt més petits que nosaltres, com poden ser Països Baixos, o com pot ser Hong Kong, o com pot ser Singapur o Aràbia Saudí, que va per davant de nosaltres, però que tenen una tendència exportadora superior a nosaltres. Per exemple, els Països Baixos, o Holanda, tenen un 3,8%, és un país més petit, al voltant de 13-14 milions d'habitants, enfront de la nostra població d'Espanya, molt més alta, però tenen un 3,8% de quota del comerç exterior mundial, que és pràcticament el doble nostre. Nosaltres tenim un 1,6% de quota, és a dir, és un país molt més petit que el nostre, però amb una tradició molt més exportadora que nosaltres. Quan parlem d'aquestes magnituds d'exportació, estem parlant de mercaderies o mercaderies i serveis? Ah, bona pregunta. Aviam, quan estem parlant d'aquestes magnituds, estem parlant de vendre un pernil, sí, vendre un cotxe, vendre un micro, com el que tinc ara jo davant, sí, i també vendre coses intangibles, el que diem serveis, com tu dius. No només productes tangibles que es puguin tocar, com els que acabo de dir, sinó també serveis. Una traducció de l'anglès al català, això és un servei. Mm-hmm. Un software informàtic, això és un servei. Un projecte un projecte d'arquitectura. Un projecte sí. d'arquitectura o el projecte de construcció d'un palau esportiu a Marrakeix. Això és un en servei. En el nostre país, per exemple, el turisme. El turisme és un servei, per suposat. Mira, nosaltres tenim... Som boníssims exportadors, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, som boníssims exportadors de serveis turístics. Boníssims exportadors. De fet, si parléssim només, David, d'exportació de serveis, Espanya està situada en el rànquing, en el puesto, al voltant del puesto, el setè puesto d'exportació de serveis a nivell mundial. A nivell mundial, sí, sí, som un dels principals exportadors de serveis. Per què? Perquè som boníssims venent productes que no són tangibles. Ja no parlo ara del pernil, no parlo ara del cotxe, no parlo ara del micro. Parlo de turisme, parlo de software, parlo de traduccions, parlo d'un projecte d'uns arquitectes, parlo d'un estudi de mercat, parlo d'assessoria logística o mitjambiental, parlo d'un projecte de construcció d'una sèrie de locals industrials. Amb aquest tema som boníssims exportadors. Doncs se'ns esgota el temps. Jo et convidaria, José Luis, si et va bé, que vinguis un altre dia aquí al programa, un altre dilluns, i continuem parlant de l'àmbit de la internacionalització, perquè ens han quedat moltes coses al calaix per parlar i crec que és un tema interessant. Encantat de vindre. José Luis Cabo, director de la consultora Barna Marketing, especialitzada en màrqueting internacional, comerç exterior. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, David. I a tots vosaltres dir-vos que tornem demà a partir de les 8 del matí aquí, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic, David Morales. Que tingueu molt bon dia.